det dokumenteret, at Carl Holst jo gik ind, ikke bare havde omgang med offentlige midler. Han brugte decideret en offentlig person, ja, der var ansat til sin egen valgkamp. Ja, det gør plus, han jo. At han havde abonnement på 32 aviser, hvilket er okay. I min branche kunne bare abonnere på 70 aviser efter min, for min skyld. Men problemet var, at han brugte pengene, hvor der ikke var hjemme til at gøre det. Så hans problem var der kæmpestort. Det skal vi da som presse gå ind og sætte fokus på. Naturligvis. Det er ikke det, vi Carl Holst. Jeg tror, det er som lige Lund. Esben Lund Larsen, den er lidt mere... Den kommer vi til. Det bliver sandsynligvis et tema i 2016. Jeg bliver simpelthen nødt til at lukke den her debat ned nu. Jeg ved godt, det er super travlt. Skål. Tusind tak. Ej, var det været en fest at være sammen. Og tak til lytterne for alle mulige sms'er. Godt nytår. Godt nytår. Skål. Godt nytår. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.